دا ایمان دے زمان دے چیزنا زیادو اللہ کیسی اور دے کم کرا فاللہ الحمد وربانی ربان دے کرا دے جان حکمنا وقتی طوربانی منصوب شو قومو اللہ قانتین مجبور ہے بناستے ہو کا پملاستے ہو کا سفر کے تلورو ندوکو دس ہفتہ پر جہاد کے قتال کے قبلے تنسی مخول ہے بلطرف سے ہو کا قتال کے تسونہ دوکے یو تو خیتے ہو بلو رو سجدہ ہو کے یا بطور رکو کی آبا پاکی مجھے وہ اس سجدہ ہو کی دس ہمیں اللہ بر تک کرا گئے تھے رد و بدل فدی دنیا بانی نصف سے موافق دا عقل ہوں گے موافق دا نقل ہوں گے قرآن عظیم کی ذن علماء کو قول بانی تقریباً سل آیتین من پینجس و آیتین منسوخ دی بلکہ زوتی علماء دا اصول پینجس و آیتین دا احکام دی مدنی سے مطلب دی کہ پینجس و او پینجس و منسوخ دی یعنی مطلب دی کہ دی کہ فرق آخر لے لگ لگ صفتاً او یا پسمار کی یا پسرائی کی کہ تبی مانا بانی منسوخ دی دانی کی کلیتر ختم سیدی روس کے علماء علیکل کے قرآن کے سل آیاتینا لکہ سیدیلی کی سل آیاتینا منسوخ دی نورتول کی منسوخ تیری اپکل دے باندے محکم مطلب داریشتے دغه مانا باندے واخلے ندا حکم پاتے وکا پا دی مانا باندے واخلے ندا حکم بسن سرے آیاتینا راجی صورت کی دی صورت کی اترا دی ندے نفس پیئے اعتبار بانے اور پبر اعتبار بانے محکم سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ صرف سل جاسی دی کہ پاگو کے نغم منسوخ دی اور داگے بس احتمال نہیں سہی دی شاہ صرف رحمہ اللہ تعالیٰ شاہ و جللہ داگے احکامی معنیوں بیان کر دی ذکر کرے گا سالور آیتین تریفی داگے سالور آیتین صحیح تفسیر دا محکم پر صورت کے زمین مستازان رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے انشاءاللہ پر زیدانی بیانوں ذکر سیتیو اسقان کے قد اکثر الناس فی المنسوخ من عدد واد رجو فی آیم لیستو تبرو خلق منسوخ کے دیر جاتے کرے آیتنے تک دن نکل جے دیر تداغی سے اعتبار نشتہ دے پیغمبر علیہ السلام بانے اعتراض تو عملیوم و قولیوم لیدے من خبرتی سبا کی گر گی جابلتی من یوکار کی سوا پر دیا غبلہ کئی لکہ اس میں دیر آگی نبی علیہ السلام مکہ معظمہ کی مل بکاو ما ویلو فدس طرح بودے دو کہ فلسطین بیت المقدس دو مخ کراتا ذکر دا انبیاؤ عمومی طوربانی پر کم وقتوں کی چی قومون با تباسو ملکون با لری لری نو وقتی قبلہ بولا مقرارا بیت المقدس اگر تو بے مخکاو پیغمبر علیہ السلام سر تخون و نوہ نکاوبت اللہ با امخیتاو بیت فلسطین با امخیتاو خوچے کلا مدینی منوری کسو حجرت نفس او سا بدل کی بے مدینی قبلہ زمنگر طرف قبلہ دا یعنی غربی طرف غرب تا ندا زمن قبلہ بلکل غرب تا دا سید امیل چیزی تو قبلہ پاک غرب تندہ دمہ غیرد نا ملاو طرف تا اوخ کے رہے تینزیس درجی ملاو طرف تا نو کچاموز کو او دی طرف تا کو گدرے تینزیس درجی قطب طرف تا کو گدرے تینزیس درجی منزی بے سکر تینزیس خوچی پر ملکی کما قبلہ مقرروا دا اخلاف دا زمانی نظر روانا نا اختلاف جولو لو اختلاف کول دا بیا گناہ دے بلتے ہو ملستانے عراوت ماننے کی در طرف تبا کہیے دا صبح غیتر تبا کہیے گا دا غیتر خور پران بان رنگو ہر طرف دا میں کہیے گا مو چوب بج مردار کی سمو درے گا موز جی کی جی پر زمانت کی فیلن کی موز جی کی جی رکھا جی لکھ سر راہ پر لکھا جی کی بل طرف تیارا نو دا کہ پر در اتفاق دے او اتنی خبر دا فولو جو کم سطران طرف تو مکہ نو طرف غرب تا دے غربی طرف تو مکہ نو سیدہ دا پیچ گتے اغا محاذات کے نو این کعبے تا مقدر ہوئی دے این کعبے نے مخاولے دے مجھے نہیں کی جانا پانا ہے تو مچا کے ہو جاگا جانا پانا ہے بیٹھ جو ہاتھ تم کو مل چیز پکے کا رسول سلام میں نے چراغ ڈاکاؤ کہ ڈال سے ہو جائے تم کھاؤ اور چیزوں سے چراغ ہے بل طرف تھے مس کو کیا بادشاہ تھا پاتے کلا سب تیری دو وہ لسنے سے اکثر لسنے سے حکمراہ ہے یہ طرف تمک کا بابا بیٹھی طرف تمک کو اس فلسطین کا پارا طرف بنے فلسطین کا سارا اللہ مجھے چرا جل شروع ہو نو قرآن دمشق نے جواب بھی کر کے اللہ بر کی رائے دی تو امر دا اللہ راضی حاکم نن داروڑ کے دروز درے والا تھا میری تڑو والے پس لار سی میں اگر یہ غلط تھا بس کا پھر نہ دایا چرا سی کتاب ہمارا تو دری ہوئی ہوگی یہ غلط کرا اس کو سب کا مکل دار سے یہ حکیم ڈر تو نہیں ہوئی یا ہو تو ہوئی کہ دا دارو پڑے گا دا تا تو نقصان رسو خیر میں دا ہوا چراغ نکل اللہ رب العالمین دید دی مثال ما حکیم دے اور دا چار طول پا حکمتوں اپا کمالوں بانے دے چار دا خونہ کرے گا نوارا خونہ بانے تیرے گا پارے بانے عمل دے ریدے منصف کئی پا دین کی مطارب دن دے دردس مخانی سے من یا اور سبا بلا کمج دو منو او جدا بلا خطائی جدا سبا جدا پری دی نوں بدر سے اڑن جواب دے دی نا اللہ صاحب کی سنگ ہوئی آ رہا تھا مزدور تو نو مالک ہوئی یہ نیخل و اخو کا اگر لاسی نیخل و اخو کی نو بیاو تو پر مستخین بانی ہوئی وہ الیاس و پسل و بکا و بکول اللہ سی بیاوی لر بول اللہ سا لر جیو کی بیاوی لا سفلان کہیں میں مرے اگر تدا سوال یا جواب ہوا زمان رو کی اگر دا نسی رہے کرنا کہ تا ما تا سار داؤ گی بیادی کسی داؤ گی بیادی دائی کسی سے سرے کسی بالا یہ وہ خبر رہا تھا کہ اوچی سور مارا غزو تم نسی رہے راپ جی پوئی گی کہ داد وقتی تا قاضی پر دنیا بان دا دے تیرے کمانی اللہ رب العالمین تا علم دے کل دی وہی نہیں پوہ تو آج نصر کنگا ختم کنگا من آیت نیتا آیت کے حکم آو ننسی آیا یہ کچھ نا دن نبی علیہ صلات و سلام نا سورت نساء ونی سورتو دو قرآن آخری سورت اگوی سورت نساء الخسرہ کے پہلے کی دلی کی اگو سورت نساء لانکو دلی سورت نے دیرے لانکو لگ پا دکھو دا سانتا نور سورتوں کی دیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکی و صحابوں نے ارکی یا من سئہا قرآت و اثراؤ کے لئے آو من سئہا یا رسل کو دوارنو رونا دمو کم آسات کے حکم نمنسوخ کم لکم اچھے نمنسوخ کاؤ نیچی مدینی تلار میں حکم منسوخ کو دوار بیت المقدس سمجھتاوان نا تے لخیر منا رورنگ بہتر داغینا بہتر پا عمل کے بہتر پا اجر کے او بہتر پا کراؤ کے کراؤ دیا چیزی مراجر دیا چیزی دریو کرے کو بانے بہتری پا اجر کے عمل آگا سنتا بہتر دے تو تخلیف کی کم کیسے رے او بہتر دے تو زیادت کے خو اجر زیاد کے اجر والے زیاد کرے گے مزا کی کہنا نا تے دخیر نینا روڑوں گا پیشکوں گا بہتر دارے نا یا داغی گن جاؤ پاجر کے پیور کے اجر کی صورت بدل سی اینی پوتے کہ اللہ پار سبانی لے تو آنا مفکن تسو ان اللہ علا کل شہن قدیر علم تعلم ان اللہ علا کل شہن قدیر دا قدیر علیم گورت علیم اسو سے ذکر کہ قدیر قدیر پار سبانی لے تو آنا قدرت داغ دے داغ خبہ تغوت کی رہا زورن میں نتنے کی یعنی پوتا کیا خاص اللہ یقیناً اللہ خاص داغرا بات صحیح دا اسمانون و دزمکی عبودی نسی بر صدا بدل بر کی نس دیتا صلی اللہ سواد اللہ ننسوک مددگار انسوک دوسیار نو ولی جن سوک ولی سوک لاسنی ان کے ولا نصیر نسوک انداد سے ان کے اختیار دے اللہ دے ولایت دا اللہ دے پاس باب بانی ولایت دا عباد اس دے بندش دے اور بے اسباب نہ ولایت یہ دا اللہ دے بغیر نے کی او قول وارا دے ہم تریدون تعذیب للمؤمنین تو پسینو مکو ہم مسئلہ بیانی جی شیطان وسوسے ور دے ذرت فام کی وسوسے را جی دا خبر بسنگے نو دا بسنگے نو دا بسنگے فریبان دے علم سے بے فائدے تپوسن سرا وقت ضائع کی جی مسل نہ حل کی جی حل کی جی تو سوچ فکر اور فہم سرا ویلی ما چیزا سرو لکھا ہے چراجلی کا سجلی کا دس کے ختم نسو تو روم کنجی بانے تپوس کا انشاءاللہ جواب بدل گی وہ بے غیر آدان گی بے ترے پیرا دان گی وہ خون جائے کہ چاروں کو تھا کہ بلہ سے سلو چلی گی التا بل چجا کریے نیتا پوسکوں جو گلو کسی مارے گی جو کریے نیتا پوسکوں نبیہ بخلاص نہیں چی بے جنہ قرآن خونا کئی قیمتی مجلس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی برکتی دا علم او دا عمل دا دوار مجموعہ دا نتخپل رسائی کا پا دے جان پوکستا دا خبر جواب برا جی تکیتا اے وارے تاسو چیتا پوزو کے تاسو دلی جیلی دا اللہ نا رسول کم دلی جیلی دا اللہ نا تاستا سیغمبر تماسو علم موسیٰ بے خیدی لکا کی اس تپوزو رسول موسیٰ علیہ السلام سنگو خواہ بھئی جو چیبے چاڑ چاڑی سردو کس دنوں کو جڑا دا بے خیدی علم بے خیدی علمون نتیجہ دا چیزان کا گران اکلا گران اکلا گران اکلا چیزان مندانا پیدا کول رسولا مجمل ای مسکہا زہبان ویردی گوڑے بدا سرو زور اڑا کوئے مالا بیدر کوم دم رزان تگرانا کا او دا پسو پا دے خیلے تا پوزن باندی مکوئرہ او مالکم من دون اللہ ولی ولا حفیر ام تریدونا تسعدو رسولکم کما سوئل موسیٰ من قبل دا موسیٰ علیہ السلام نو پخوادا سو دے خیلے تا پوزن کئی او سوچے دے خیلے تا پوزن کئی دا یو آیتیم صورت نساء پاخر کے یو سل یو بے فیدی تپوسنو ہے کما سو علم موسیٰ من قبل لکہ تپوسنو ہے شیود موسیٰ علیہ السلام نمسکنا نتو بے فیدی خبری تپوسنو ہے کئی ومن یتبدل الکفر بی ایمان صورت مائدہ کے مائدہ یو سل یو کما سو علم موسیٰ من قبل لکتی تپوسنو شیو دو موسیٰ علیہ السلام نے پخوان نا غوم خبر اللہ نکرے و نتاسی مرانا ولی دا کار کوئی بے خیدی تپوسنو ومن یتبدل الکفر بل ایمان فقد ضل سوا السبیل اصول کی بدل کی کفر تو ایمان بانی کفر خبر وجد خودلو تا دا خبر وجد نی خودل اوزان کے نپو اول قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين سورة مائدة آخر کے اصل جو یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسعكم بے وقت تپوس کے حکم بوجبان حرام سے جس کی مراجی بدتر سے آگرے کہ تپوس در اسی خبری کی اگر حکم برا تکر تپ مقبانی او دو تلوارو کو مخلق تپ سختی جوڑا سولا بے موقع تپوسو کو اچھے تپوسو کو جواب برا جی کہنا انت لا تسألوا نشیاء ان تبدلکم تسعکم و ان تسألوا نا حین ینزل القرآن تبدلکم بیان کو مسئلہ بانی کی نی اگر بارہ کے ایک اشکال لے سرگنجی جی بکانا کہ تپوسو کے اف اللہ وانا اللہ پریفیتا سلامت کری اغفور علیم قد سالا قوم من قبلكم مکنو تبوسنا کرو جے فائدے بے شود آئین انکاریان فرطا بہنی سورا سولا خبر بگران سولا نو آداب جی تعلیم و تعلم او دا مسئلے متعلق تکم سورو دا طالبان ایلان پوہوا اصو کی واقع لکفر فبدل ایمان یتبدل کمانا بیستبدل بادے اصو کی خوف کی کفر فبدل ایمان مانے ایمان کو آداب و خیال ساتل حق دکول او دا حق دکول سر بیاد آداب و خیال ساتل نوچی دا آداب و خیال نساتے او پاگی باندے پابن کے گینا بی آداب خود را نتنہا کر دا بد بی آداب خود را نتنہا کر دا بد بلکہ آتش در ہما آفاق دد یہ واجہ دے رسی نورم دے ادب کی آتش در ہما آفاق در پٹول کر سن کے اورو لگے سبھی دنیا بین قرآن کے ذکر کے بکوئے تب سن بے فائدے کما سے موسا من قبل لکے کی تب سن سی موسا علیہ السلام نے پخوا ادا لگو سو عادت تھے امنگ تبدل کفر بل ایمان تو کفر کی چار کفر کفر دیں سیدھی اور تو کفر دا عمل دوڑ خبر مکتے ہیں سیدھی کنا یقین خطا سے لے رسم لارنا ضل سوا سبیل خطا سے دنی لارنا اور دیکھ مان جس کے ہوتی ولب والین خطا لارے منگو ساتا وہ خطا لارے من خود تو روانے لیکن انسان تو خپل نہ بچے اللہ جیسے نہیں بچی فقد ضل سوا سبیل ود کثیر من اہل کتاب تعجیز ایماندار کا ہونا دین نمبر بانے ایماندار وے خول بیدارول اخیارول سرگ سلور کا وہ گن سلور کا سوچ فکر بھی بیدار کا ستو دو بانے نہ سے جان تو سوچ کا ود کثیر من اہل کتاب تو دے دشمن دے ویخ دے پرزان نیت ہوا وے کلا خبر نہیں ما تالا کو جن کرے گے تلا خبر نہیں دنیا کا دشمنی کے ویس لگا اور کوششی رہ گئے جاسوسانی نے کسی نولی کی مقرر کری تھا اور گر کیا پھر گر گیا گر گی اچھا بازار نہیں خبر ہو قرآن کا کول رہا گلے ماں قرآن کا کول رہا گلے تو ویس کا بیدا سا آج کار نہیں کی ود کیسی ہوں دونوں کو آگے دے دو کتاب خواندان کثیر دے کثیر کرنا دیر وائی ملت بن وائی اکثریت ہمیشہ پدی عقیدہ کتا خلق من دین نو آولے ابھی دین امکلے دیر دی کتاب خواندان دا خوی دی منافقان ہم دے منافق بوم وی کہ دم دم پلائے سے رم کو خوربانی سے بطر عقیدہ ہوئی کو ملکی دا کارونہ کے راستی کارونہ کے رب عالم نے رسول جو میں نہیں پتہ دیارہ لا یہ سڑک جوڑ میں صحیح تھا سڑک جوڑ کا خودی کا خیال کا بھائی کہ سڑک ہم کم دے کر آؤ سو دا خزینہ بچہ کلی کے نرا کر دا خزینہ کو بہت روز پتے گئے کل کی بیارانی روسانی میں جوڑو دل جماعت کے تک اگر گر جاؤ کھولو میں اراؤ پتہ سنی دل سے لی کلی کھولو تو یہ صحیح تھا چلار کسا بند سو چلار اپنا بند سو سارا خمال اللہ جوڑا نہیں جوڑا جی کہنے کہ انجی جوڑا نہیں جوڑا جی مانگا بند سا خبارا مسئلہ پاسی زمان خیال لے گا سن کون چلی ہکر کے سن آہ آبی سیو دے ہکر کے یہ سب فاسوان باسن ہے چاہ فاسوان باسن ہے دا فاسوان نتا رکھے نکلی تا خدا کر کر بند کر رکھے ہم رکھے اگر نور تو مقاعدے کمرے گر کے کیخ اور روان سے سیرن لگوں تو گل لگا رہے وہ خفا پائی سوا کاری سر تو مو رکھے دکھنے گے کہ اور وہ تو اگر سے سر تو نو سو خلاری پاتے کرا اور وہ تلو راک لو جائے ختم سے بار تو بار پر اخر کو یارانی کھولے خودی کلی کے گرہ اور سو ہمتے ہونے سے دکھئے تھا وہ غسم الحمدللہ دا سے انسی آت لے ود دا کثیر من آلی کتاب اچھی نیر آجی میں فائدہ دا خلق رہا لما ہوں کہ فائدہ نہیں سے خلق فائدہ رہا نو دیر واحد آ کتاب سے کی لو یرد دونکم کتاب خواندان منافقانم جرزورستا سلو تمنا جا ارمان کی وائی تاسو پس دیدی ایمان ستا سنا سن ہوا یرود دیونکم کفارا کی تاسو جا کافر واللہ دا قانون نمازن کی عملی یا دا آتے دے اولی کئی دو جنے زد حسد نظر پر نفسنو وی زر کونڈا ہے میواج مورو خفا کی نشی کنا پختان ہوئی وی چیزا کونڈا ہے میواج مورو خفا نہیں چیزا سپیر لگر تو غر ما میو جس پہ سغور پاتی نشی اچھے سے سرکور میو جی سر پٹے پاتی نیسی اچھے سے بے سادر میو جی سادر سر پاتی نیسی پختن بے سادر دا سیو لکل غر تو غر اس سادر کیا سکھائی دے سادر سکھائی دا سر نسر طور ا سادر سکھائی ادا دا دو خمو دے روان دے دا کمو جی کا ضرورت سو دا سر دا پتول سادر سکھائی بگیر نہ دو رومال دو بھائی کرتے ہو لوگ رہے کسی صحیح سے خبر رومال دو رومال دو سو ہم دی بیس انتہی روان دے رہتے ود کثیرون لو رب دونکم من بعد ایمانکم چواری تاسو پس دی ایمان تاسو نا کافر دو جی ازد نرف کلو نفسو نئی پس تاغینا چی صاف سرگند شو دو تحق خبرات تبینا صاف سرگند شو یا خدای جو دمرا نا کاری جو دمرا را میان نینا مرو لو ودی نماتوی نا نا نا دا کار مکو دا مرو ماتو لو کار مکو گزارو سرو کا فافو پریدائی وصفو مستنوائی آفا پری خودو تیوی کانا پریدائی او فلو ہا سمانا دا گیری پریدائی گوچی دیتی مووائی نمیتوائی ما نلندوائی ما نخرائی ما وافلوها اقصد سوائد ابریتان لئے کئی نو دا چندیری پوزی تاران کری اخلو کے بندہ او جیئے رجی خدر کئی گا سویر آگلے ملمانو جمع یا ایو پچی کا بریتانو بات بات نا رو درو جمعائی جوڑا کندو سوکو لگا خرے رجی بائی دنگی کمان جیسے کبھی آتا خود بریتان جی کنا سو جن دیزے لانگی ہے سو مدر رجی لگا پورتا دوارو یا سر میں ازان دی مردار سو لیل کبھی ایسی جنا بہلے کہ روڈے ختم ہو گئے گا نا یہ روڈے سے یہ روڈ کو وہ شرم ہوئی شرم پہ جیسا لگ جائے نصف ہے تو دے دے کولے پہ نفت آ رہے گی اب تو جو تغس سے نہیں رہتے فائدے سے فافو نکرے رائے اسے پرے دے ویرہ رہتا ہے ماں مسئلہ بہن ہوا وصفہو مختن والا صفحہ صفحہ تلواج یاو صفحہ تلواج بل طرف مجھتی مخوارا اگر منکر نہیں مخوارا ہو منکر کرے گا دا بطر سو پوری دا چاہتے ہو جو دمہ بیدی تنوی ترائی ترائی جی اللہ حکم گی بے ہمری فیصل راوری گی کہ کلے والا کم راوری کو چھو سو تلاس کا دمہ ہوتا مکون گیا تلاس کا کچھ امر رہن گیا رہے گا رہے دمہ ہوتا ہوتا امر با امور کہ جمع امور را جی اوامر را جی امور را جی کچھ اوامر سی امری فیصل راوری گی حکم یا امور سی کارونا کرائے کہ اللہ پر بلس کرے کراولی گی یقیناً اللہ علیہ پارسمانی پرانا کی فکر کولے سی امور مصلحہ آداب منگ کا پریشانی اللہ ختمی منگ کا دا اللہ پر جوڑ رہا والا صلاة و معراج المؤمنین دا دا مسلمان معراج دے دا اللہ پر نقصی بلی دا اللہ پر خبر اکلی ادا کی ذکر کہ وقت کثیر من آل الکتاب کتابیانو نا دیر غائی کتاب سب غلط آئی ملیانو نا یہودی صفت ملیانو ابن کثیر لکی ابن جریر لکی رحمہ اللہ وی نہی المؤمنین عن انتصاح اليہود وانتظرائهم من اہل السر من غیمان دارتا دا خیر لکا ولنا دا رائع غسلن دا یہودیانو او دا غوغن دا نورم سیتان کافر او من دا قبول آرائهم فی شیئن من امور دینی پیسی کم دا دینی معاملات کے دا غونا دا رائع ناکی خو خیر بنا ایدن جلیل دیدے باین لکلی دی اچھو کفر واخری دین بدل کی وی تنبیغ للمکلفین على ان السؤال عما لا يهم لهم قد ينجر الى الغوايا بفائده تدوسون قول كلا كلا سر كفر طرف ذكر قد يتسي ذكر كام تريدون ان تسألوا رسولكم نقد يتسي راو من يتبدل الكفر بالإيمان ده كفر كار ده رورو وقد يباني كفر توزين دامك دين قول لغرائب القرآن ذكر نشافوري رحمه الله مختن والائی ترائی کراولی جی اللہ فیصلائی جہاد حکم راولی جی جو تلاستا یا بلت حکم راولی جی اکنان اللہ رہے پارسوانی توانا مشکل راگ ہے نو اللہ سر جوڑ سکنا اللہ کو ماں کو پریشانی جا اللہ زمان دو وسن بار دا اللہ تم احربان اسا اللہ اللہ دو مسلمانان مددتو کا اللہ دو مجاہدین مددتو کا اللہ کی سو کی خلاف کیا اللہ پخفر زانی احسا کا نو دعوو ہے کنا اللہ کی فریادو کا اور فریاد کیا لکے پمان زبانی اقیم السلام ادرو ورک زکاة الامور المسیا مال سر محبت جاتی نی ذرے کی مین راجی دی دنیا سر مال ورلدعا آت الزکاة سنون مقرر ایسا ورکا اب مفافو پریدائی نوی عالمان ماتریدی فاعفو عن مکافاتهم بما یعوونه فی الدنیا نتاسو دنیا کے نتنگوائی سزا موارکوائی نمنسوخ نلے وسنو کم دینی سر خوکا عقیدو توایا خوکا پا اخلاق بانی اندوخ پر زان تراؤ گردو ان کافر زان تراؤ گردو یہودی زان تراؤ گردو پا خو اخلاق باندے او کمانا داشی کہ جنگ سر مکو جاہت منسوخ دے جنگے گا سر ادروائی مل ورکوائی زکاعت چوان نکے مسکنہ تا سکر نسکن لگ فائدینا من خیر بہتر خبرہ اتباع قرآن اتباع پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام من خیر صغر خبرہ منل قرآن لوکم من خیر صغر خبرہ منل پیغمبر دخونے طریقے هو العمل الذي يرضاه الله خیر سدے اغا عمل کی اللہ کے خوشحالی جی نسکتا سمت کی کہے بخیر دا خبرنا موہب آغا اللہ صحت تجیدو ہو اغا با ممائی نسمانا اغا مجدیلتا اغا با بل شکل لے اغا رو جدا اغا حج لے حدیث مبارک کی رجی قبر کی بندہ کل سکینی وی سوکی فین وجہ کل وجہ مخدر کل مبارک معلومی جتے یہ سوک اس تا عمل مکنہ تا کی ریمہ تا دا قرآن لستے ماں اور تا عمل احمق لراسی ان اللہ دما تعملون بصیر ان اللہ پتولا ہوتے کوئے دیڑے خبینا اغتول ارسیل سی اللہ مکی دن خوب کنو بزر ہے اللہ اللہ تا خیال اللہ اچھے جدین دعوت قرآن نذکار کوم دمر مبلغین علم دی دمر مبلغین تیرنجان علم دی یہودیان علم دی تردیز ہے پر دی جبا پر راگلی کتابوں نے سلو اور جنہ کم براہ سے خزی راوستی زنانا دا سرگو علاج کو دا سرگو اپریشن کو دا یو چلی ام نکاو تا دا او کول وغا خفل جیب اشاعات کو خورو جی او پاہی که اشاعات سلام دا اللہ نازول بچے دے او دا تاخیر تیری که تا غا تراسا تک سلی تراسا او دا سانتا دباس آمی جیت سویرے آغا دا تراسا کامل علاج بجیو کو آل تک کلاس سن بیادا غا تعلیم دیوتا نشان کم دا تعلیم دی تربیت تے بے مانا بن قرآن ذکر گئی وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا ویلی جو وائی بی دلیل خبری کی چکا بی دلیل خبر ہونا کی دوسرا دلیل نیسے چاری بدر میں اس جنت تلیکن آتو بیدا رچانا چی یہودی پجند موسیٰ علیہ السلام جاری پیرنگے پجند موسیٰ علیہ السلام دا چانتا نور بدو نور سزوتی خدا اسمانی دین نو ندا تلقین کے نتا سو کھولو مسلمان سو کھولو مسلمانی سو نکھولو غلے پلے پا قلار ناسے دنیا طول دی دینی طرف تروانا دا او غستو والا دنیم غستو والا او پزورو کی اوتن کرد پیدا کی انہوں نے پیدا کی او گزارا کھو سو اے خکو نمونجون او چکے اندر کی نمونجون کھو طرف دی غر کا بیدی نمونجون رمخ کے سنیسے جتا غو بیانی کی او منجون کی دم رسوا ابی رمضان مبارک کے تو بہت تراوہ کی ختم دو قرآن کی دمرا ثواب دینا داو تو ہوں لیکن کہ پہلے رمضان مبارک کے دمہ سوطن نے پر کس مہنی پوری کی تیئی تناستے ادمہ سوطن نے پر کس مہنی پوری کی پودروں کی ناراوہ و دروغ و قصوطہ نا دی تناستے داو تو دانا رواجی داو تو نا داو تو نوی تیئی کس مہنی ہو تی اپا دربانی پریدی نو سبا غرما بیا پاسی نو داو تو نوی تیئی رامو دی پ دا غور ہے کہ بلکہ نس کے مول سے الحمدللہ اس مرے خلق ہوگی سید جماعت کر رہی اور صبح حتو سر اللہ سنے تک مول جیسی جی بیا مول جو سب لاؤڑو پاسا میں ترما خام پاہنچے پاہنچے وہ کپاسی جی بیا جماعت کر رہا سے خیر دے خبر بہارے وہ دور دور کی مول جیسی ہے پسمنی پسمنی پسمنی ہوتی سمد بس سار با ملا سے ہو چاہی سگوری چی تو سپیرے سے جی اتا جیر اپو چی تھی سگوری جی میرے سپیرے دو پایا پاتی سی تقریباً سیتو یا پنزوستانا دستی پراتی جماعت کی کسون پراتو پراتو دیسی پراتو داشی داشی داشی داشی داشی ترانا ہو گیا پورو پراتو ابار جدا پراتو خالیز دا براس دا جانا کرا دا دا مراس دا جانا خوشو دے کے کاتنا زور سے اندستی کو رم دبو تالی براو ظلم ادرو تن لگے سموانو خبا خلق خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خبا خ چار مانگے تو پاس ہی بڑھا سے بڑا ہے بانگ سے بڑھا والے دو سنا منگل یو کو دو دکلی میں سارا یہ نام سے لو سارا منگل کو طالبان کے پڑھاتی دس میں ٹوٹ روس سے وہ پاس ہی سما بول رہے وہ چلو یار ایک سے ایک سے ایک دلان دے پڑھاتی ہے اب روا سے چیلے بھجوا کے کنگال لے کر چیلے جمع کے چیلے تو جب پاس ہی میں چیلے آنے سے چیلے کے چیلے الحمد للہ رہا تاہی جنی سبق لگا گئی اگر جنیس پہ اٹھو لگا جڑا رہا پر جولو تو میرے سونہ لگا جڑا رہا بغاو دا دینو دیتا بخل کی دینی اما وامیان خدا جانمی چیلے طالبان جی ادا اللہ ملمانی جی ادو قدر کنگا لن یدخل جنت اللہ من کان یہودا و نصارا یہودی نصاری ماں و جنت تلاش کی لیکن نروجی میں تاسو تلقین ہو کئے کہنا بیان ہو کئے دن دا اللہ خلق تو دی دین آرم دی پر یہ جو اکیئے کہ طول دی دی دین خبر دا طول دا اول نتر آخر سا پا ویلو اتو پلی جلو پا کتو با دی اگا آرم دی نتاسو چرتا ہو کسا کار و نک الجزیرہ میں مسکنہ سے دی دین کار خوری دا خبرم گڑا والا کرلا اگر کی مسیح سے دی دین شروع سیدا تلکا آمانی یوم داری کے سرمانو دو امیہ دے حقیقت ہے کہ سودا گانے دو امانیم الامانی الکاذبا وقا سرگن کے کا فروغ ایسا سو پوخ دلیل فل برہوی قطع ایسا برہتم من الدہر دو زمانی یو تیر سے وقت نو براتم نو تیر سے ایسا سو برہان کر دلیل کی مخالف دی دلیل غتو کی ختمی کی خلنی کی مانا ختمی کی دلی نشترے بلا رب دما سبقہ کے کنا علیہ منکم رجل رشید علیہ سب ربکم بداغ اللہ سنہ سے اکڑا بلا یہ اولی نئی یہ دے تیرے قبانی بلا اولینا یہ تا اور یہ منس لما حقیقت دارے جسی آدادا سوچی اس پاری جان مخوالے کی یہ نظام اللہ تخالص او حال ہے کہ دیتا جدار رہا دن مل احسان انتا عبد اللہ کانک ترا جبریل کا پوسکر دے طالب علیہ السلام رسول علیہ السلام جواب برکی وانتا عبد اللہ کانک تراہو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کتیرین اللہ تعالی کا نگاہ یقین سر دوڑو کا والنا حقیقت دائے کیا کہ اس پر اوالت ذان اخلص دین ہوئی ابن کثیر مانا کی اسلم وجو اخلص دین ہو للہ ما تیجی مانا کی اسلم وجو اسلم اخلص عمل ہو للہ اور لائے کی تاجدار سنت پیغمبر السلام نخواد دلدے اگر دلدے لے رب سخرے خاص رب سخرے پخپل سور کی نیو مقام دے ہو کہ دے پہے مانے حاکم سے سیور کی نلول مقام دے نو کہ بادشاہ سیور کی نداغین نلول مقام دے اللہ عزو پخبر ورکم رب سخرا نبی تکس میار پدو بانے کی سبوشی ولا امیاز زنون نبدو پریشار شی پنور تبانے وقالت الیہود ریفت النصارا دبی جن خلقو تقریر دبی جن خلقو قولونا اطلاع غلی ناس کے غدون دراستے ہی مولی یہودو ہوئی منی پیرنگیان پیو خبر بانی دبین علا سیئن یسیف و یعتد بیهی نشتے پسبانی پیو خبر سغر دین نشتے پیرنگیان وی دی یهودیان پیو خبر دین بانی دادا بو زنا کی دا زور دینو دلالین لکی علا سیئن یسیف و یعتد بیهی دا سنت علا سیئن معتد دین بیهی سو سخنی سے دودی کافر آغاو دودی کافر و بیجینا مسلمان پیدا آیت کر نتوم و ادوار دی کافر و بیجینا مخبر اتفاقی فکنا نتوم تو ادا پاس سال دی کافر و بیجینا اس فقد دین نیست که دین من فقده یادا مانا دا که دوار یو بلتا بیجینا اینا رواو آغاو کن چه ده خیر خبر است ده ده خیره دی دو کن چه ده خیر خبر است ده خیره دی نو پکار سنه چه ده خیره اگل لیلی کی ده خیر آقا پاتی که مثل ده پختانو وی ده سپگی ده پارا کیم سوک نسیدی زوکی که سپگه ده زوکی نسیده سپگه تو ورده دو که ده خیر تو دیدی نو آقا ده خیر آقا خبر مرو که خدا به خیره که نوی که کلا خرا او خسینه که نوی که تو رواره که نوی که مسلمان لکھے غور دے چاہ وہ کفر او بی دینی خورائی او تا خوارا نکر او بیا غویو ورطا کافر بی دینی ہوئی نمقضا کنا او بی چوی داری سیاوی کنا یہودی چوی سیوی نپیرنگی چوی سیوی دلیل دیسا پل پیدا سبا ہو طرف دا شانتا الوستان کو آغا خلقو کڑے ہو آغا خلقو چنی پوئی پیس بانیوں لعلمون سر چنی بھی دی کنا چپ سنی پی پیس منی پیجی دی دین بے فائدے خبری دیر دی خودی دین پا جدہ دسنی نشتے ہے دکھا ہوتا امیدینی کنا عرب پشانتا دلوستان دو مائکارا خبر روانا خبر اللہ و فیصلہ کے جدو تر منجا پر ایک قیامت پر طولو آو کی طولو بکی اختلاف کاؤ فیصلہ کو ننم کرے گا قرآن را لے گلے رے پیغمبر را لے گلے رے خدا فیصلہ عملی میں گا مروس پہ زیادہ عملی دا کے خلاف نشگے نا پیر کی جی اور نپا غیبانی بلتو اعتراض تو پولے سی فی ما کانو فی اختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها دبیجن قول ذکر سو دبیجن عمل ذکر سو دا جفیر پخوار اثر روانا دا کہ کم دین جن دے علیج پا غلی پا بندیو لگو ہوئی تالیو تو اچوئی جماعتین بن کری فرعون پر دور کے موسیٰ و حارون علیہ السلام غیر مقرر کرو ایمون بدا کور لگر دی پا دی وقبانی دا غلی پا دی وقبانی تصویر دیکھے گئے کار اخفل نوت رکھے جماعتین بند پابندی کے لگو لیو درشان تا ہر دور کے اس دور کے ہوں جماعتین بند پلاوڑی سپیکر با دا قرآن بیان نہیں کی پر یہ جو پکیوی لیو طول عرض کفر غزیلی طول عرض کی غزیلی ویلے کی خو قرآن سنت کو پیرا خو پا بار پا جماعت کے ہوں پر یہ جو باندے آواز نہیں کی گی اور درشان تا پا آغازی کی حالا آواز بلدے طرف ہے ارے بانی با آواز نہیں کی گی ارے بانی کی گی نبا کی گی نو بس نبا کی گی دا قانون دے ماشاء اللہ لگے باللہ نظما خلو وانا دا چیزو تا سن کہ ستا پر یہ رو طول رجوالی کفر رجی گی اور ستا پر یہ تیر کہ طول رجوالی بے پر دگی کی گی لغل تو غل یو بل بانجی علم دے پر دول کے دعوی لی کی گی دا پر انسانیت ان نگی وہ ضرور غل دے اصحابی سیدی کون دا خدا رہ پارا کان دو رہ پار گے آگا دا کمزور ضرور دا کانا فیصلہ را سرکی انصاف را سرکی اولی چی پیدی خبر بانی خبر را پدی لگی نگانی کی وقالو لن یدخل الجنہ نو پدی مانا با دا قرآن جی کر کلو کہ تاسو تو نکو جمعاتینی دل بان کرو ومن اظلم من منع مساجد اللہ تو دے جیاد بیا کی خور دا آسانا چی منع کی جمعاتینی دل اللہ دیا دینا چی آس کے شدے کیتا ایوز کر رفی اسمود مسکن بدل لے کنا مساجد اللہ نمراد جمعات کے ہر دن کے وہ دا اللہ دا تعظیم اور دا اللہ دا یادول اور دا عبادت دے دیا جو دن کی خصوصی اتمام خیال اللہ رسا تلے سیرے یاد مساجد اللہ امراض مکہ دا تولا جو علت لی الارض مسجدا و طہورا حدیث مبارک کی رہی تول از مکہ مال جماعت اور تول از مکہ پاسے ان کی رہنے دا تیمم دے رہے بے داغینے کے سرگند پلکی کی سرگند سوا جدا نہیں سرگند کی اور پا کرا ہم دا مانا کی مطوریدی تعلیلات کے مساجد اللہ الارض کل لہا تو روز مکہ کام راب دا اپا دی مانے بھی کرتا منع مساجد اللہ کہ منع کرو جمعتنا دا اللہ دے عبادت کورونا پکیتا اگر سسے رے یعنی کیا کیسی پاہے کی من دا اللہ بیان دی پکیتا نہیں کی وہاں سوک زرزہ ظالم سوک دے گا اچانا صحاف یہ خرابی آتی کوشن کے ذروان علائی دا مدرسی دا جماعت رانون تو سبانی جی پا دلی بھی کنا لال مسجد اولی پتو پا مبمان بانجی بھی شو منع مساجد اللہ اذکر فی اسمو حد سن کی مدرسہ جانے حفظہ اولی والی دورا جنہی کے اولی سے جانے کے منع ظلام سوک دے غز ظالم دا پو جانونا سوک دے غز ظالم دا غوخ وقتی امیرنا ادا غواق دا مشیرانونا دا غواق درائی ورک اونکونا دا غواق دنین برانونا منع مساجد اللہ انجیل کرفی اسمو و صحافی خرابیا او کسیسی اوک دا غیر نولولو درانولو بدتر ظالمان دی اللہ دی ظالمان اللہ پا دنیا کی دا عبرت صدا ورکا اللہ نمونے کا طول دنیا تا دا صدا کہ طول دنیا دا سبقی دکی اور صحاف یہ خراب ادا کو کم دیتی تھی پاکستان کی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بات تو ہندوستان کے نقشے سے ضروری ہے. اکبری مسجد ہے کا اکبری ہے تو بابری بابری بندہ ہو نہ ٹول پاکستان ادھرے بڑے ہو اگر انجوان پہ ہو گئے تو بابری پاس ہے بھائی استا سے مدرسہ ہو جماعت ہو بچیاں حالانکہ فلدین نقل دا پیغوری پاکستانیان اللہ خاص کر ملیان اللہ اور کرو بکر پا بابری پا پاکوری ملیان اللہ کرو میرے دیدی خطا سنم ناکھ لینی جلیس کے آنید آگے دا پارا تاسو تا انگامہ اکلا اے چلو منکو ملار پا اکلو کی او دیدی او دا غیر بنکی تلیفونوں نم بنکی چاکا غاو گوگرہ تا انزی سبا پا غارمہ مستقین پاکی سرگی امہ خلی پچائے گوڑے بان سورو کرا اخباریان را لگے دس مباشر مباشر پکیتا سیاسی اور جمعیت دا پکی مباشر بھی دا پکی صدای بھی اور بیر کتنے لوگ اٹھے جماعت اسلامی حسین احمد اور داتا سندالو کو دیر کری کینا پکی جی را نغلال کر رہے کہ بم مخت پا ما والی سے علب ادی جوال بانی گزار کوئی دائی نہیں کری نہ مولیانو کرو نہ جماعتیانو کرو خدا انو رو پنج بد مانی خوو انو تک تیلو پازے و تنسکی صحاب یہ خرابی ہاں نہ کوشش لکھا ہے در وانو لئی کہ اولائی کما کانا لہم انجت کلوا اللہ خائفین صحاف خراب افاؤ کے خراب مساجد بن قطاع ذکر او تخریب البنیان یا پکیتا بانگ میں نکی اور پلاوری سپیکر با بانگ نوائی بارانے وزیر راغلے اے تو دی جماعتی اور پلاوری سپیکر بانگی ہو لیکی بارانے وزیر راغلے پاہو بانگی بگ دیں بانگ تکرین یا دا سارا بانگو نسو یا دا اقامت پا دول بانگی بانگو سو بانگ نیز مامتے لیسے کنی کری سکیتا نو پاک جماعت تھی ہم اکیلے سے نہیں کی صحاف یہ خراب ہے آپ اولائے کما چاند رہو من یہ قلوہ اللہ خائفین نو دا سائے گا خراب ہو لکے اور دا چانتا اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تاریخ قدر امام بخاری علیہ السلام نے ساتھی دی لَأَنْ أَرَى فِيهَا نَارًا تُفْرِقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهَا مُبْتَدِعًا بجمعہ قرآن و رسول دوم دی کہ جماعت کے دین خلاف کار کی جی بگات کی یہ ارادے کے غرف ہو کہ جماعت کے غرف ہوئی ارادے کی میلاد ہو کہ پو جماعت کے بگڑا شروع ہو گی اور پو جماعت کے بدرو غیل بانے شروع ہو گی لَأَنْ أَرَى فِيهَا نَارًا تُحْرِقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهَا مُبْتَدِعًا کہ پاہے کے سوک مبتدیینم تبی خوشحال ہیں کہ اس سے یہ خیر دے وہ کہ سلے وہ بیا جوڑ کی اور کہ وہ بیگا تو سا بیا نہیں جوڑی گی مصحاف یہ خرابیہ کوشش کے دروان ہو لائی دغا پلیتان ما کانا لہم حق نو دے دو چیزی دن نشو کلے چین چیزی یہ دن کے لئے اللہ نے ادم سلمان اما اخبار صورتا انشاء مانا صورت دے خبر دے امانا کی انشاء دا مطلب ہے سرے مطلب ہے داو لا تترکوهم یدخلوها الا بصلح او الجیوہ جیجتی صلح او جیجی سر کو تراسی مخیر جا خود پجو زور بانی بطرانا دم نکیلی اسلام آباد جماعت تھا تیرنجان روان جی تیرنجان اللہ زور چکوڑی جی نکوی تو دن لیے فکوان ہوا جی داشن تبا صحیح جماعت تھا پلاور کے اگر تیغار سر اللہ زور چکوڑی تیرنجان یہودیان جیو فکوان ہوا سی نصیر ہوا سی مان کیا حالا ہوں ان یدخلوا اللہ خائفین لیکن یہ ردین کے دلانا یہ ردین کے مسلمانونا دو دو دو پارا دنیا کی مسلم وہی شرم ہوئی وہی شرم ہوئی الجزیہ تو حضر قتال حضور پارا آخرت کے عذاب ناظیم سزا دا لیا آخرت کے واللہ ورکی نو ذکر تخون قوم جماعتی نے احترام و قیدب وللہ المشرق والمغرب جماعتی نے عدب احترام دا اللہ دا ذکر کار کول دی جن کار کول پکی دی جن نا علاوہ چا سو خبر کی نا جائز دا سری خبر کولا عمر سے براغ ہے پائسو یہ دا کم دے یہ دا پلان کی دے لیکن لیلی مدینی نو اولے بندی اوزہ دیدی دینا اگر جماعت مخت ہے اوڑا گا یہ سوک کی دنیا خبروں کے دیئے تو جماعت کی بلا خبروں نہیں سی داخل کے دور پار دنیا کے شرم آخرت کے عذاب ناظیم ایک اللہ اللہ کے مسئلے کو ہمارے کم طرف کا یہ سمے رہا ہے قبل معلوم نمود کا کم طرف کا یہ سمے رہا ہے قبل تند معلوم متحراؤ کا سوچ فکروں کا اپارا کر بائیں میں خبر گوا دمک کے سر تعلق او بجو ربا قوم للہ المشرق والمغرب عبادت گرہ بکائی لا تعبدون الا اللہ للہ المشرق والمغرب بکر اندر مقام مانے للہ المشرق والمغرب کم پلے چتا سکر گئے مکنو کل مطارا طرف در ازاد اللہ مکہ کی چکم طرف تکر گئے اللہ رضا کل لہا اللہ رضا دا فائنما تولی